Musulu ala miti ya chafadi. Musulu ala miti ya chafadi. Oh, kima ko be ku kima ko da be ku kima ko be ku kima